Haló! Na, szavaztok. Szevasz, tudsz rappelni? Lehet, de én segít szeretnék énekelni. Na végre. Végre, Misikém. Megjött az eszem. Megjött. Józan eszem. Ha már tankcsapda nem jön, akkor... Jó, ezt tegyük félre ezt a repszámot, mert hát, ha lesz még egy rapper, egy rappernek örülnék egyébként, csak így mondom. Az nem én vagyok az a személy. Jó, de ezt nem, hogy most szól, ezt félretesszük, mert lehet rappelni, te pedig elnyomod a bombasztikot, jó? Nem lesz meg Carolina, meg a It Wasn't Me-t így egybe tölt. Carolina-t, figyelj! Nyomd a szöveget az elején. Carolina, my love. Jézus, amíg angol. Nagyon. Most te. Come on, Malava. Misikém, mi van veled? Ott van a Bonca is. Bonca, segíts neki. Bonca, menj el segíteni neki. Hova csószi tú? Carolina got a wine for me. Oh, what Josie gonna do? Oh, Carolina. Csaba! Ez a Bonca része. Bonca! Csaba! Can you hear what I'm saying? It was a name. Can you hear what I'm saying? Nem szabad sokszor első. Ott a Bonca. A hók megvan nektek. Mi ez? Elveszed a Misitől a mikrofont? De akarsz még énekelni? Hát mi az, hogy akar-e? Kötelező. Te énekelnél, Bonca? Hogyha megvan a hope, akkor... A hope? Mi az a hope? Segi. Segi, hope. Nincs meg. Hát akkor... Akkor szevasz. Maximum még tankcsapda. Azt már nem. Ne léti, azt nagyon tudja. Nem hiszem. Eskü. Kőkemény. Várjál, vegyük le a zenét. Mutasd meg zene nélkül. Melyiket? Ha melyiket akarod? Úgy nevezett a kapella. Mondjuk a szemét dolgozni szültek. Na, kezd el zene nélkül, azt eldöntjük, hogy mehet-e, jó? Okay. Jó. Na, nyomjad. Egy szemét domb. Ez nem én vagyok. Ez a Misike, ezt halljuk, ez egy idióta kisgyerek, aki ott visítozik. Na, Bonca, gyerünk. Egy szemét dombra szültek. Hát ebből nem lesz ez. Ebben nagyon komoly súly volt. Jó, hangom nincs, de a szöveget... Komolyan kételkedek felől, hogy ez neked megy. A Misi az Kenny egyébként. Jó, akkor elmondom prózában. Jó. Vagy aztán add át a Misinek az elnyomja. Jó. Nézzük meg, jó? Simán. De ők na, hát akkor halljuk a prózát. Nincs semmi, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, bepörgök. Olvasod? Mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható. Na figyelj, szövegileg rendben vagyunk, szerintem, hogy egy kicsit feltüzeled magad, vagy akkor valahogy... Akkor hip-hop remixet tudunk ebből csinálni. Vagy nem tudom, próbáljuk meg, nem? Fussunk neki. Nézzük meg, Bonca. De zenével? Hát próbáljuk meg, próbáljuk meg. Nem, szerintem... De zenével. Zenével, nézzük meg, a frankó zenével, Robi. Oké. Okay. Na, figyelj. De tényleg szedd össze magad, és a szöveget tudod, akkor énekeld hangosan. Jó, igyekszem. Jó, tényleg, ne hozzá szégyent a családra, Misi családra. Ja. Misi, te meg tűnj onnan a fenébe. Bonca, nyomjad. Egy szemét dombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmi, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem, én gonoszabb leszek. Megvan a nyertesünk, családi vállalkozás. Eszembe jut, de törgök, nincs a kölyé, meg a kormány. Figyeljetek! Meg a mindenható kormány, meg a kurvát, az szól, se megvesz hozzád. Mindig kell bevesz, mint egy fáradt. Fasizmus van a vérében, üvölt szemén látszik. Fogalmuk is, hogy miről van szó, de nyomja. Ahogyan átszik a kokó, ha vérszagot éres, először üt, aztán kérdez. Hidd, jó, de rossz a hely. Most jön a seg. Felbotodat magadnak, seggfe! Vizsi! Seggfe! Azaz! Üzd meg a moncát! A dzsungel, egy börtön, a 45-ösön megtöltöm. Rúgd össze! Ez az álom, ez az élet, lehet, hogy most ér véget. Tépd szét a ruháját! Én szólok, tűnj el innen, nem az egy dolgot. Csak szemétdom, csak disznó. Egy szanaszt, egy baszos, rock'n'roll! Ki az utcára, le a térre. Bukik a csúnya szalak. Senki kölöket félre, patkány majó. És együtt! Ez a legjobb méreg! Hát ez nem volt egy nagyon erős... Különösségeimnek be kéne fejezni! A mama? Megjött anyu! Kezit csókolom! Csókolom, kedves mama! Egy pillanatra mamát a kagylóhoz, nem? Én is szó! Tessék beszállni! Kicsit késő van már, és hallom itt a lakásban ezt a... Ecemen tüzölték. Hú, szörnyű, gyerekek! És a gyümölcseimnek aludni kéne. Olyan, ne tessék haragudni! Azonnal lejjebb tekerjük a Széchenyi hegyi nagyadót. Nem mi hívtuk őket, ne tessék haragudni! Semmi baj! Köszönöm, kezdjük sokkal! De millió csók maguknak, jó éjszakát! Jaj, magának is, drága! Jó pihenés! Két ilyen gyönyörű gyereket világra hozott. Gratulálunk a gyermekekhez! Köszönöm! Bravo. A Misi mama történelmi pillanat, köszönjük! Köszönöm! Gyak, én most már megbizonyosodtam róla, a gyerekek, egyszer is mindenkorra. Az élet a legjobb méreg. Misi mama, le vagyok nyugodtan. Tapsoljuk meg, Misi. Kettes stúdiós tapsol. Gondos anya, szerető családtag, Misi mamája. Ez pedig itt a Hit Remény Zsűrület. Köszönjük szépen.